Agashi. Kaze mu gikino Agashi mutegurirwa na Population Media Center PMC mumfunyafunyo. Wa muko ni kukutambaye uyo mupira ningene hakanye. Ntiwogwa ari umusonga ntumbaze. Mama, ubwo je n'ukuri simeze neza. Ntumeze neza gutega titi. Uragwaye. Aho nyine so wari kwambara uwo mupira. Twumva urashushe. Mama, niwe mwana usigurira byanshikiye. Hey, nico gituma wakenyeye uyo mupira. Kura ndabe. None ko wijiriwe harahubabara. Oya nangize ubwoba gusa. Ngira Imana ko wari warabimbwiye. Ahandi ho mama, nari gukoma induru ngo ndapfuye. Yo. Titi wabyumvise gute none? Harabandi bana bakubonye. Sindabizi. Je nari mu ishure, numva umengo ndatose. Cyasaburusha ngo nje hanze. Genda ndanyaruka. Nibisanzwe Titi. Nizo uniforme zanyu zirabura zafashije. Muri toilette nasenze umukobwa kuze abonye ndiko ndahinduka izijipo aba yambonye kera yakubwiye ngo ikititi yambariye ngo reka kwiraba nivyo ngugiye muri regre cyandakanguka acambaza ko ari ubwa mbere ndabibonye uti nubwa mbere urumva iyo ntaba narakugabishije wacu utabaza makungu gusa mama Nukuri birateye ubwoba. Warakoze kubimbwira hakirikare. Genda woge ucuze ngaho ico ndakubwira. Oya mama, uyo mukobwa yaciye amfasha. Nambara ugukuriye ijipo gusa n'ahandiho. Yampaye n'ico nambara. Yo, uwo mwana arakunda naye. Nuko mwari muhuriye mu bwiherero yaragafise mu mufuko. Mama, ico kizankoreye. Byavuye kuri mwe na papa. Twe na papa wawe. Ngo kubera higatiti mwebwe kwishure ryose mama araba prof arabana nta numwe atabazi ikiza cavyo rero nuko babazi neza utambeje aho rero uyo mwana yagufashije kubera uri umwana wacu yandondere namazi muri amwe dukaraba twikingira corona ngo mende iyo za bagiye kunzanira ico nambara yo titina arabatakuzana yagatambara yoba yarakoresheje Oya mama, nzaniye kamwe ngo bakoresha rimwe. Warafise mukuru wabibukima ya mamurungikira amafaranga yo kutugura. Aho ni sawa. Tora rero ico gitengu kenyere, uce wicara aho tuvugane. Ndakubwira ico ntari narakubari, kubera nari narindiriye iki gihe. None ga mama, aho papa urabimubwiye? Bashapfa gushika nta kindi damushikizako. Erega titina ababyeyi mukurera abana baje inama tacu bahishanye mbwira mama ngomba guca niga titina sa bimwe nakubwira urabona birashize kandi umenye ko nezerewe kukuru umukobwa muzima akomeye nkumire ga mama kandi niko ndava maraso none nkubu bizuhera gari yo titi biravana n'umuntu harabo binyaruka guhera nk'imisi 3 cankine hakaba nabashobora kumara n'indwi yose aho rero kukwezi kukwezi ga mama ego cane nuko kumukobwa afise amagara meza tega amatwa ahubwo ndakubwira igihambaye ndaguteje yompi mama Titina mwana wanje. Sa. Titina ntegamatwe. Urabona kuri muzima. Kuvuze wirinde ibintu byo kugendana n'abahungu. Umvise gatitina mwana. Yego. Uramaze kubimbwira kenshi mama kandi nzobirinda. Ye nabikubwiye kare kuko hari n'abasama imbanyi bataraja no mu butinya ababyeyi bakamaramara. Mama, sa. Nina papa. Ndabakunda cyane sinzoba maramara Titi Titina sa ingufashe mwana sije mbonye ndabishikanye n'ukuri Papa Titi nico ndagukundira iyo ni ya praxore ruzanye yego umugabo nyamugabo ni ushite cyo yemeye kandi mvuga ndakubwiye n'umufundi wo kwishirako ndamusiza hinyuma yari karaza yo papa Ubu tugiye kudaturatsa amatari uko dushaka. Mana we ngiye kwiga. Ego mwananje. Ahanini rero ndakubwire. Nico nayiguriye. Hanyuma mu minsi mikeye naho. Nzocanza nimbonesha kure Urumva? Hama tuze turi nezereze. Urumva? Eh. Hanyuma papa Titina, ikindi nacu umukobwa wacu yakuze. Eh. Ego, yagiye mu butinya nk'ubwa mbere. Yo. Ega nicyo gituma nashitse mucuritse imitwe hamwe. Asha, nako ndamubwira ko ategezwe gucungera umubiri wiwe. Ego. Ego. Titina mwananje. Sa. Urabona ko twe na mama wawe ataje tukwirengagiza sivyo nako tutagira kugira ngo umeregwe neza ndabeshe gatite papa sa ntaguciriyemo no kwishura abana baguma bambarira ko nageze imana mukuru nk'ababyeyi nkambwe titi nare ndakubwire sa urumviriza mama wawe kandi ndamwizeye sivyo icya guhanuye uzugi kuri kizu kabikubwiye ego urabinyemereye ewe shati yeri gasobe gasobe nayo kagacupa kawe kera ntubwiye asha nanje ngenda kunywera nk'umukunzi eka no kunywera nk'umutonto nyene yego mugabo ntubabaze aho nawo mufuko si heza cyane mbere asha ntubwire ni kirenga ari we ubwire utangure kuyaca umwana oya nta warumba tutatuka Ayo yaza ko ndiko ndagusororera umushahara w'ikiboyi. Eh nono kugira ngo ni muto. Ko nzirikana muto uryama ngo cyaje ngo mupange. Oya ibyo nibyo. Kandi yatwara byo ntibibura. Asha. Aha ni vese mabandungikiye yagakinga nayo nasize nguzi bukima. Aho sha. None ni umva kuri umugabo. Inga mbere ndakurabye. Ni okay. Ego heza kundabira. Ama ndakubwira ijambo. Irya runo rukanyu. Nibyo byari. Aha ndafise ijambo. Jewe data nagira ngo uje kunsororera nkuko byahora. Oya navyo ne si bibi mugabo. Ariyo cy'utumirindi uvugira ku jambo. Urabona iryo riraheza. Yego. Ntangurane ni wakuzanire. Yego, ntangurane twanze tugasome dusangire. Ahubwo we shaga hungu. Zana amacupa abiri ngaha wa. Jeho nta n'inyama ndakugoza. Uvuge narimbuye muhira mpejeje gufungura. Reka nta by'amanyama. Reka twibera abanywanywa gusa. Asha. Twinywere. Urashobora kuvuga ijambo. Ko buguru irya kabiri. Ariko muyomba nawe gabashe. Kandi anabyisha imvuga. Nashaka gusa kugusaba ngo utsombere pare. Ushaka ko ndakubera umwishingizi gatiye. Kumbe ngo ntubyumva. Yego. Naho uri marume. Nibaza ko atakibazo. Eka ntajewe cyose icyo kibazo mfise. Banza umbwire uwo ugomba gutwara. Mfe. Yoba ari gahore. Mfe basha. None ibyo vya gahore navyo bizanye gute? Ugiye hejya mu nzu kwa dawe na. None gatiye. Sa. Aho ushaka kumbwira ko ugiye ugira urongore? Ko nyugire wandikishe gati urya nyene wewe mira kuzombera umwishingizi gusa none ndakubaze gati sa ibyo bintu warabyiyumviriye neza wowe ntangorano ubibonamo ingorane zige none si ntwari washaka kandi kakwirukuramvuruga umugo nishaka kwandikisha ni fani mama tiye ati mama tiye gahora umaze kubyara ko kabiri uramuhebye murumva re mbeho fanarazi ko wabyaye kuri gahore None nka ushaka gushika kuki? Gahore yaragutumye kumuburanira cyane. Eka ntavyo yantumye muga. Atavya gutumye rero. Reka kwita mu bitakuraba. Kandi ugabanya amajambo. Umviriza ati. Igabanyisha vunye umvirize. Ati gabanyisha. Fana hazomenyera ko wabyaye kundi. Uwe wibaza ko bizogenda gute? Azobimenya gute? Fani burisho nta numuntu numwe hazi. Urahumba zote babamenye none ntaje kubino umviriza we wicunda gusaza nuko tohira hira ngo usubira gucisha mu kanwa gahore fani yumva je ndabigusaba hanyuma gahore nawe niyamenya ko mwanditswe na fani bizose bigenda gutu ukamwacha reka rero kunsambiye je ivyo nzomenya ukunda bigenza wowe nyemera umbere pare gusa ntabindi wapi umbabarire cyane ibintu bitagira umuco jewe ntavyo nshigikira kimate utiki uranyenye kumbera uratangwe kumvuga mu mazina ngutiye ndagusavye ntuntume gushigikira mafuti ntavyo noshobora yo mukama jewe ndabona ibintu ara mavuta nta manka nta nikidaje chamenetse cyangwa ngo kizimire ahani sawa nuko sa ni kubera turihisha imbere Nayo wundi niho burabagenda batarishye. Nico gituma ubona mu bubare bwinshi bari hishe imbere. Yego. Aho batarihisha imbere naho usanga kwazanya ikinyobwa azanana na facture. Mawo. Sa. Ariko kandi biravana n'abantu. Eh, nafite nyene. Jewe narumvise ko hari nabibira buri akabitwara mu masaka. Sha, burya n'ubuhimbire. Kandi aho rero ugasanga umengo bari babantu bisoneye. Cyane mawo. Ubure ndakubwire wa dudu. Abatarishye imbere. Nukuzohora ubarihisha ubanje kuraba ko ibyo babahaye byose bigikwiye. Ego mabuca. Ahubwo haraho nabonye nabo babaha facture bahejeje. Eh navyo biraba. Eh gusa ibidaje bahejeje mw'inzoga. Eh nkuraho mudaharuye. Eh niyo ni strategy nziza kuko nibyo baca baharura bashaka kuriha. Ego nuko. Eh none ndakubaze. Harakabare wari bwakoremo ko mbono mengo urashaputse sane. Ewe mabuca na. Shavuze gute je wagute? Wiharirisha. Uje ubushapu bwawe nabubonye kuva kera nkigutuma nguje kundangurira. None udashafutse rimo taxi mbere wo cangaye. Uhabura n'icuro borokana? Eh, hewe. Kumbura umurobezi. Mbere wo mabuca. Je wanagirira umunyakagona ndahakubonye imyaka myinshi. Eh, naca kera mabuca. Eh. Nayo wundi jembu kiburisho. Eh kubera megije kuragania na cyenza kurondera kanoti. Eh basha nuwonyishe no vuze ko waduda ari umunyakagona. Ubundazi nyene ndahabakwe. Nkiza haranyuzwe yemawe. Oya birabaho. Muri restaurant nasabye imboga nza numva ngo ngo inyama cyangwa isamaki. Nawe kumbe wari wisabirenga renga cyangwa isombe. Uwo munsi nyine nabonye ndavuye muri iyo restaurant mawe. Bose babazanye ngo umuntu nuwahe ngo atazi kwirenga rero uvuga. Yo, pole sana sha warahaboneye. None ico gihe washitse ukora iki? Urumva? Nashitse ndimo. Urima. Ndarima. Ndarima. Ego. Mwaka wa mbere. Uwa kabiri. Hava ngo urikinga rero nkora taxi ive. Ntiwumva kuza ubwenge aho. Ari hajya wazura hantu makurangura inzoga. Yo. Hewe, genda uri mvuye kure. Mugabo rero nabo batunze ubona bakomeye. Nkora numva ko hari n'abatunze bahora bimba imisarane. Mawe ugenda amaze kubona ko bishoboka. Kubona avuye urishwa nje kuri mu bunanje nkaba nibona. Yesu uko. Mawe jimani ko heza gire no ku. Okay. Hama rero nawe ushatse ututurampamagara pegi ntaco bingira. Kuko ivya mabuja byo hava bikumugaza. Ikarika. Je watunda guhamagara pegi. Kubera iki? Oya. Ntacho reka nzoze ndaguhamagara bosi basi. We. Ushaka bankure mu kazi? Ya ye mabuja urumva. Mbeje hante wa hotel bar ha isto kumunyemwe. Inche mba boss. Ha, mwene yo nawe yo cyayitwande. Mbabariye nabitaho yisima bisese gusoma no mabuja. Ariko rero nubwo mvuze uko abakiri urashobora kubahamagara boss canke mabuja. Eh, wumve kubafata neza. Erego burya nawe nti wo buri cubakurako. Nije ndabizi mabuja. Hari urumva yidoga. Oya, kugeza ubu ntawe nuko. Nyejo hari uwo mu boss yari gicanye n'urudamu rwatukuye hari inyuma y'amashugwe. Yo! Wadudu, wadudu. Geza aho hagarikiraho nyene. Ukora mu kabare nk'aka gafise restaurant ni hotel, kizira kuvuga guzwa no kurabye indimi. Wewe ukora ivyo bagutumye gusa nta kindi. Erega ma bugenda yiko. Nyejo mwijuri imbere yuko bajya muri chambre. Yari utwo bantu nyindabazani ha kuri pharmacy. Gusa nukuri. Yarari ifungu umve umve ibyo ndakubuza n'ivyo bandanye. Yaha mabuca. Wewe urahumiriza ukirenganira. Sawa? Ego cyane mabuca. Hanyuma mabuca ndabye hano ko hubatse. Nanye niyumvira ko hari ibindi byokoregwa ngaha kandi byoza n'abakiriya benshi. Eh kubera hari n'abakiriya babinsaba. Ehe ivyo nivyo rero mba nkeneye kumbwira. Wege ndupange neza intebe n'imeza uraza kubimbwira. Yego. Cane cane wibuka amazi yo gukaraba hajya kugwinjiriro. Agashi. Muhejeje kumviriza igikino agashi mutegurirwa na Population Media Center PMC mumfunyafunyo. Icyo cyari gice cya gatanu cy'igikino agashi cya kane. Dufatiye kuri gice cya gatanu cy'igikino agashi cya kane muje gutega amatwi Population Media Center ibashikiriza ubutumwa bukurikira. Muri iki gice turumva ko Titina agiye mu butinya nk'ubwa mbere. Aha tukamenya ko ibyo bimaze kuba bisigura kumwigeme abashobora gusama imbanyi. Kwirinda uko bishoboka ko zimibonano mpuzabitsina biri mu buryo bukomeye bwo kwirinda gusama imbanyi hataragira. Mbe none Titina ababyeyi biwe bazabimufashamo gute? Mushaka kumenya byinshi kuri ibyo bandanya mukurikira igikino agashi cya kane. Abifuza kubaza cyangwa guterera ibyiyumviro mu kwandikira Population Media Center agasanduku ka posita 71-80 Bujumbura cyangwa kuri email agashi@populationmedia.org cyangwa kandi mukakura kuri 22-27-83-91. Kumviriza igikino agashi birashoboka kuri WhatsApp wanditse na WhatsApp nyene ndakunda agashi ku nimero 75 55 55. Agashi!